Stacja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 6 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozwój infrastruktury, energetyki i współpraca w biznesie państwa Trójmorza przyjęły cele na przyszłość. Szefowie unijnych instytucji i Japonia potępiają północno-koreańskie testy pocisków. Reżim chwali się rakietami mogącymi dotrzeć do USA. Ponad 750 tysięcy samochodów Volkswagena ma poważne problemy z hamulcami. Auta będą ściągane do serwisu. Przyjęciem wspólnej deklaracji o najważniejszych celach zakończył się szczyt Trójmorza w Warszawie. Wśród nich wymieniono rozwój infrastruktury, energetyki i współpracę biznesową. Zadeklarowano przy tym pełne współdziałanie z polityką Unii Europejskiej. Karol Darmoros. Gościem specjalnym szczytu był prezydent USA Donald Trump, który zapewniał o swoim wsparciu dla działań na rzecz wspólnych inicjatyw energetycznych regionu Trójmorza. Ameryka jest gotowa, by pomóc Polsce i innym europejskim narodom w zdywersyfikowaniu dostaw surowców energetycznych, tak abyście nigdy nie musieli być zakładnikiem jednego dostawcy, czy inaczej mówiąc, monopolisty. Prezydent Andrzej Duda mówił, że Trójmorze jest za spójnością Europy i wspólnoty transatlantyckiej. Zadanie, które zmierza do tego, aby uspójnić nas z Europą Zachodnią, aby w jeszcze doskonalszym stopniu nas z Europą Zachodnią połączyć. Na spotkanie w Warszawie przygotowano katalog ponad 150 projektów o łącznej wartości prawie 50 miliardów euro. Jak mówiła prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, jednym z pomysłów jest rozwój portu w Rijece. Dzięki temu transport z kanału Sueskiego przez Rijekę do Europy Środkowej będzie o 2000 mil krótszy niż w przypadku portów północnego Atlantyku. Przyszłoroczny szczyt Trójmorza ma odbyć się w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szefowie unijnych instytucji oraz premier Japonii jednym głosem w sprawie Korei Północnej. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz szef japońskiego rządu Shinzo Abe wydali wspólne oświadczenie. W dokumencie czytamy, że zdaniem polityków Korea Północna stwarza coraz większe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jesteśmy poważnie zaniepokojeni i potępiamy testy jądrowe oraz testy pocisków balistycznych prowadzone przez Koreę Północną, w tym niedawny test pocisku o możliwym zasięgu międzykontynentalnym, oświadczyli szefowie unijnych instytucji i premier Japonii. Dwa dni temu Korea Północna przeprowadziła kolejną 11 w tym roku próbę rakietową. Reżim twierdzi, że opracował nowy skuteczny system zdolny zaatakować część kontynentalną USA. Po pokonaniu 930 kilometrów pocisk spadł do Morza Japońskiego. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk oraz Shinzo Abe zadeklarowali, że są gotowi do nasilenia działań mających na celu dalsze ograniczenie przekazywania Korei Północnej sprzętu i technologii. Wezwali też do szybkiego przyjęcia nowej i kompleksowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednak według agencji AFP Rosja zablokowała tę inicjatywę. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. A między innymi o próbie rakietowej Korei Północnej Donald Trump rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel. Godzinne spotkanie dotyczyło także sytuacji na Bliskim Wschodzie, konfliktu na wschodzie Ukrainy, a także tematów, które będą poruszane podczas rozpoczynającego się jutro dwudniowego szczytu G20. Prezydent Stanów Zjednoczonych poleciał do Hamburga z Polski. Do serwisu musi wrócić ponad 750 tysięcy samochodów Volkswagena. Koncern podał, że powodem wycofania tak wielu egzemplarzy jest błąd w systemie hamulcowym. Przy ostrym hamowaniu lub gwałtownych skrętach może on nie działać tak, jak powinien. W Niemczech wycofanych zostanie blisko 400 tysięcy aut produkowanych przez koncern. Najwięcej Volkswagenów, a także Audi i Skody. Przedłużono areszt mężczyźnie podejrzanemu o przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. Na początku kwietnia Rahmat Akilow wjechał ciężarówką w tłum ludzi. Zginęło 5 osób. Przemysław Gołyński śledzi te informacje. 39-letni Uzbek dziś ponownie przyznał się do winy. W posiedzeniu sądu brał udział za pośrednictwem wideołącza. Towarzyszył mu adwokat. Sąd ponownie odrzucił prośbę podejrzanego o umożliwienie mu dostępu do prasy. W trakcie śledztwa przesłuchano już ponad 1500 świadków. Prokurator Hans Irman ma nadzieję, że dochodzenie zakończy się do końca tego roku. Jednocześnie od kilku dni wobec Uzbeka toczy się postępowanie w sprawie obrażania przez niego personelu więziennego. Uzbek miał wyzywać funkcjonariuszy od rasistów oraz używać w stosunku do nich nazistowskiego pozdrowienia. Rahmat Akilow jest podejrzany o to, że 7 kwietnia w centrum Sztokholmu miał ukraść ciężarówkę i wjechać w nią w tłum ludzi, w wyniku czego 5 osób zmarło, a 14 zostało rannych. I zmieniamy temat. Kolejosz demoluje rywali w meczu eliminacji do Ligi Europy. Piłkarze Lecha Poznań pokonali na wyjeździe macedoński Pelister Bitola 3-0. Bramki dla poznaniaków zdobyli Łukasz Trałka, Darko Jeftić i Kamil Jóźwiak. W pierwszym spotkaniu u siebie Lech wygrał 4-0. Za niecałe pół godziny na boisko wyjdą natomiast piłkarze Jagiellonii Białystok, którzy podejmą Dinamo Batumi. W pierwszym spotkaniu wicemistrzowie Polski wygrali w Gruzji 1-0, a Sport w Trójce chwilę po 21:00. I na koniec wracamy jeszcze do wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Jak wyglądała wtedy sytuacja na parkingach w Warszawie, opowiada rzeczniczka Warszawskiej Straży Monika Niźniak. Musieliśmy wydać dyspozycję usunięcia pojazdów na koszty właścicieli w ponad 270 przypadkach. Niestety część kierujących pojazdami, mimo wielu apeli, mimo kampanii informacyjnych, mimo też rozdawanych przez strażników miejskich ulotek, a tylko w Śródmieściu rozdano ich ponad 5 tysięcy, zdecydowała się jednak na to, aby pozostawić samochody w strefach objętych zakazami. A prawie 300 samochodów odholowano w ciągu 2 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadchodząca noc pogodna, w Sudetach jednak możliwe burze, nawet z gradem. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Jutro na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu pogodnie, na pozostałym obszarze chmury, opady deszczu i burze z gradem oraz silnym wiatrem. W Augustowie 21 stopni, w Warszawie 24, we Wrocławiu 26, a w Przemyślu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+, za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dzimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Rockowa legenda w nowej odsłonie. Jarocin Festiwal 2017. 3 dni, 4 sceny, 40 artystów i koncerty specjalne. Zagrają Pere Ubu, WW, Krzysztof Zalewski, Fiszemadę Tworzywo, Hej, Organek i inni. Bilety dostępne na biletomat.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 zł. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017. 8 minut po godzinie 20 zaczynamy drugą godzinę naszego programu alternatywnego, który nadajemy z Katowic i oczywiście z festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Z nami w studiu już są goście, ale zanim przedstawią się na antenie i zanim na antenie się pojawią, jeszcze odrobina melancholii. No, ja mogłabym tak szczerze mówiąc wiecznie, bo ta muzyka, którą William Basiński komponuje, pozwala zatopić się w czasie i właściwie przestać postrzegać czas, ale z nami są goście. William Basiński himself. Hi, it's great to have you here. Thank you. It's such an honor to be here. We're so thrilled. It's honor to us, just especially that you just came to Katowice, as I've heard, and this is really your first meeting with Polish journalists right now. With you. With me, yeah. And there's also, jest z nami także Maxim Moston. Hi. It's great to have you here. I'm fine, thank you. How are you guys? Pretty good. You haven't seen Katowice yet this time, but you've been here before, yeah? Yeah, this is my third time in Katowice. Tak, William już był w Katowicach, więc miał okazję poznać to miasto i miał okazję spotkać się z publicznością. Ale my tutaj jesteśmy po to, aby porozmawiać o tych koncertach, które wydarzą się podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. I'm gonna speak partly Polish, partly English. Please feel free to express yourself in English. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego, co zakończy festiwal. We are going to end the festival with a beautiful concert, I hope, in this building. We are just standing near the Disintegration Loop. With this beautiful orchestra of Polish radio. And is it done? I mean, patrzę teraz na Maxima. Maxim, your work was to arrange the work of William just for the orchestra. Transcribe, arrange and orchestrate. And what does it mean exactly? Because you have to feel what are the possibilities of live musicians, yeah? What does it mean? I guess I probably listened to it as many times as you have, maybe a little bit more. Maybe. Because my approach was to really try and be faithful to actually what it is that I'm hearing. You know, so if I'm hearing, I'm listening to tape being kind of falling apart, and I'm hearing like overtones and, oh, let's see what, you know, this overtone will be played well by a crinkling of a saran wrap. You know, or something like that. Like, you have to be kind of imaginative in how an instrument can express the way the dropout happens on a tape, which is what happens when, you know, analog tape is a piece of plastic with glue and rust and, you know, glued onto it. And what loses the integrity first is the glue. So then the iron oxide turns back to dust and falls off. And this is a recording engineer's worst nightmare. It's called dropout. And what happens is when the, you know, when the rust falls off, that's the music. So there leaves silence. And also you can get some crunch and some noise and stuff in there. So like Max, overtones and like hums. Yeah. Particularly, yeah. Yeah. Echoes and ghosts and things like that. So it's working on emotions, but also on with your with imagination, his ears. Yeah, and with his ears. Genius ears and his great education, which, you know, I left school after 2 years music university to go play around with tapes, and Max did his work and studied and learned the orchestration and what, you know, instruments can play in what range and all this sort of stuff that I never learned. So thank God I have him. Pleasure to be here. I'll try to translate. Zapytałam o koncert zamknięcia, bo to jest koncert, z którym panowie już mieli do czynienia wcześniej. My go posłuchamy tutaj w tej wspaniałej sali. Wszystko polega na tym, aby gigantyczne dzieło Williama Basińskiego, The Disintegration Loops, przełożyć na możliwości orkiestry i przełożyć na możliwości muzyków. Praca Williama to jest praca z taśmami i zwłaszcza w tym przypadku dotyczy ona tego, po pierwsze, w jaki sposób ta muzyka została stworzona, bo nie wiem, czy właściwie komponowanie jest tutaj adekwatnym słowem, ale także tego, w jaki sposób taśmy ulegają zniszczeniu w czasie i w jaki sposób to zniszczenie i także te wszystkie dźwięki, które zostały na nich zapisane, przełożyć właśnie na orkiestrę. A zatem praca Maxima polegała na tym, żeby sobie po wielokrotnym wysłuchaniu utworów wyobrazić, jak muzycy mogliby to zagrać, jakie instrumenty mogą wprowadzić odpowiedzi odpowiedni nastrój. Jak uzyskać te wszystkie tony, tempa, a także zniszczenie, które pojawia się w czasie, w trakcie tego utworu. No i to właśnie jest efekt współpracy. William tutaj sobie zażartował, że sam opuścił szkołę Uniwersytet Muzyczny po 2 latach i zajął się właśnie eksperymentowaniem z taśmami. Maksim szkołę skończył, jest klasycznie wyszkolonym kompozytorem i w związku z tym to przepisywanie, czy też przełożenie muzyki, która powstała w sposób mechaniczny na muzyków, przyszło mu łatwiej. Panowie sobie tutaj trochę z tego żartowali. But you haven't heard the orchestra yet. This is the question to Maxim. I haven't heard this orchestra yet, but I know that you haven't heard. There have been 3 performances. Yes. Three. There was a performance, a very memorable performance in New York City. On the 10th anniversary of 9/11 at the Metropolitan Museum. And then there was a Antony's Meltdown Festival in London, the Queen next Elizabeth year. Hall in 2012. Yeah, and then that's right. And then there was another 2 years after that in La Geneva. Labatie Festival in Geneva in 2013, I think, wasn't it? Or 2014? 14, I think. Was it 14? It was like, yeah. But every time it is the same performer? No. Well, every time it's been the same conductor, so this time that'll be new. Yeah. And you know, every time you... The most interesting thing is seeing how the musicians... approach this, because it's very meditative music, and requires a degree of commitment and a great deal of concentration and what's and zen focus, and not falling asleep and forgetting to count your rests. because actually counting rests is the most important thing in the whole piece. There's a tremendous amount of counting. To prawda. Zapytałam o to, czy Maksym miał już okazję posłuchać naszej orkiestry. Oczywiście tego jeszcze nie miał okazji doświadczyć, ale sam ten utwór w tej aranżacji, czy też w tym przepisaniu na orkiestrę, był wykonywany już 3-krotnie. Pierwszy raz w rocznicę wydarzeń, o których za chwilę porozmawiamy, bo przecież silnie z historią Ameryki i z tym, co wydarzyło się 11 września, ten utwór właśnie się wiąże. Te 3 wykonania za każdym razem były inne, chociaż łączył je ten sam dyrektor. U nas w Katowicach będzie to inna osoba, to za każdym razem wszystko zależy tak naprawdę od muzyków, od ich umiejętności skupienia, od ich umiejętności oddania tego, co tak naprawdę często wymaga od nich po prostu ciszy i popadnięcia w pewien rodzaj medytacji. Okay, so probably it's gonna be good for the show just to play a little bit of music right now. So this is what I'm gonna do using A Shadow in Time. Do you know the record? I've heard of it. To jest najnowsza płyta Williama Basińskiego z tego albumu. We fragmencie, ponieważ to jest płyta, na której 43 minuty muzyki są rozłożone na 2 nagrania, więc we fragmencie utwór, który został dedykowany Davidowi Robertowi Jonesowi, przedstawimy teraz na antenie. oczywiście tylko fragment jednego z dwóch nagrań, które można znaleźć na płycie Shadow in Time. To jest najnowsza płyta, którą William Basiński wydał. William i Maxim są naszymi gośćmi. Hi, one more time. Hello. Hi, darling. I'll ask about David Bowie later, because I would like to go back to Disintegration Loops, because this is strongly biographical, and I think that though you've told this story many times, it's really good to remind our listeners how is it connected with you, with New York, and with 9/11. Well, you know, the Disintegration Loops happened in the studio one day when it was in late July 2001. I had closed my shop at the end of the previous year. I hadn't had a lot of work. I didn't know what I was going to do. I was about to be evicted. Got the eviction notice on 9/11, as well as everything else that happened that day. Nice. But, yeah, that was real nice. But it was a beautiful day in this beautiful summer that we had, and I was reading an Alan Watts book called I can't remember the exact title, a little turquoise book, the story of Zen. I'll have to get back to you on the exact title, but short book. Basically what it said was, use your time, get to work, you know. It's a beautiful day. Don't pine because you don't have a job. Go get in the studio and get back to work. So I went back into the studio. I recently had bought a brand new technology, a CD burner on a credit card, which was getting maxed out, but still had room on it. And so I was going through all this archive of old tapes from the 70s and 80s that I had made in New York. And I was at this period where I had come up upon some tape loops that I had forgotten about. Well, I'd put the first one on the machine, and when I heard what was happening, I was like, oh yeah, this is great. So I made a counter melody on my really rare and beautiful Voyetra synthesizer with a sort of a French horn sound in a random arpeggiating pattern very slowly. And I'm like, okay, turning on the recording, making a new piece. This is just what I need. It's so melancholy. It's so beautiful. Okay. It's stately. It's just, you know, ooh, amazing. Shortly through the process, I realized maybe 15 minutes in, something's changing. What's going on? So I could see the tape was disintegrating. The glue had lost its integrity, and there was dropout occurring, which happened in the most amazing way, because what happened was, and I don't know why it happened this way or if this is the way it happens, but it seemed as though the sustains dropped out first. So you're talking about the end of a measure and rests building in over time from the end of the phrase, so that the natural kind of sort of personality of this melody tried to hold on as much as it could until the very end. Much, like it was fading, yeah. Fading spaces, forgetfulness, you know, much like what happens in people who, you know, get Alzheimer's and forget, but there's certain things that remain. There's this core. So basically what happened was, over a period of 2 days, I went through 6 different loops, and I stopped putting in counter melodies after a while. I was like, get out of the way. Let this happen. Thank God you're recording, because if you weren't, you'd have to kill yourself. That would be a huge, huge shame. Like, out the window with you, because you really made a big mistake this time. But, and then, you know, Two days later, I was calling all my friends. Get over here. You won't believe what happened. Oh, my God. You got to come over. And then, you know, I spent the month listening to it, thinking about it, having, you know, all these ideas and pictures come into my mind. And, you know, my lost pastoral landscape, American pastoral landscape, all this kind of things. And then 9/11 happened. And we saw it from, you know, our loft. And I had a job interview in Twin Towers that day with an arts organization that used to support my work very early on. And fortunately for me, the interview was at 11 o'clock. The building was gone by then, but we saw something that day that everyone else in the world saw on television. But even though it was such a crystal clear blue day, you've never seen such a clear blue day. And there was a huge storm the night before off the coast. And my building got struck by lightning. I just had my first MacBook Pro, you know, and I had gone to the grocery store and left it plugged in, and I thought it had been fried because the building got struck by lightning, but luckily it didn't. So anyway, there's so many, you know, currents and things around this story, but basically, after we sat on the roof and watched the end of the world, you know, I went downstairs, and it was a hot, beautiful day. We had these big windows and this big loft, big sound system, turned on the disintegration loops, and we just sat up in the roof and lawn chair, stunned, and watched the smoke. And then at the end of the day, my friend had her video camera on the roof, and I had gone out to buy cigarettes because we had quit smoking. But then it was like, I'm not picking like 5 years, today. Yeah. We're not picking today. Cigarette butts out of the old Arcadia, you know, floor stand, you know, cigarette butt holders that haven't been emptied in 5 years. So let's go get a pack. And then I bought a video and put it in, and she helped me, you know, I mean, I framed it up, and I just told her, okay, just leave it and I'll pick it up tomorrow. And so I captured the last hour of daylight on 9/11, looking at the smoke everywhere, going over Lower Manhattan. And the next day I got the tape and went to the studio and put it with Disintegration Loop 1.1, and it just, you know, became this instant elegy. And looking at the tape, it's very interesting about the tape because it's low resolution. It's not high res. It's you know, early 2000s video. And the camera was set on autofocus. I didn't know anything. It wasn't my camera. And at the end of the, when it started to get dark, Manhattan went back 100 years as far as visually, because all the, well, the World Trade Centers were gone. The power was out over most of Lower Manhattan, and then you had these massive clouds of smoke covering a lot of it, blowing to the east, and the Woolworth Building was still lit, and maybe one or two others, but the sensors on this autofocus thing started to go in and out of focus at the very end when it's dark, and I was really frustrated about that, but we were all going in and out of focus then too, and everyone was losing their minds, so nobody knew what was happening. To jest historia, która wiąże się z muzyką, której posłuchamy w niedzielę, i szczęśliwie dla nas wszystkich jesteśmy gotowi do tego, aby ten koncert zarejestrować i być może przypomnieć właśnie dokładnie w rocznicę 11 września, bo z 11 września i wydarzeniami w Nowym Jorku The Disintegration Loops wiążą się ściśle. Ta historia, którą William opowiedział, jest historią pełną obrazów, emocji, a także poszukiwań. Zaczyna się od artysty, który jest właśnie w trudnym momencie swojego życia, zarówno artystycznego, jak i konkretnego, bez pracy, bez perspektywy zarabiania pieniędzy, z nakazem eksmisji z miejsca, w którym znajduje się jego mieszkanie i jego studio, i w lipcu zaczyna eksperymentować ze swoimi zgromadzonymi w bogatych archiwach taśmami, bo przez lata William Basiński rozmaite taśmy nagrywał i do swoich archiwów wkładał. I właśnie w lipcu tamtego roku zaczął eksperymentować z nimi, zapętlać i sprawdzać, jak to brzmi. I będąc w tym procesie, odkrył właśnie po raz pierwszy zniszczenie, które towarzyszyć może tej muzyce, bo taśma, na której zapisana była muzyka, zapisane były dźwięki, ma to do siebie, że z czasem ulega zniszczeniu. I kiedy te stare taśmy William odtwarzał, zapętlał, zauważył, że ten proces jest po prostu procesem, który słychać i jest jednocześnie piękny, jak i straszny. Oczywiście przy urządzeniach technicznych, którymi już wtedy dysponował i miał pod ręką, udało mu się cały ten proces zarejestrować i ocalić, czyli taśmę, która zapętlona odtwarza jakąś muzykę, a potem poszczególne elementy z tego zapisu zaczynają znikać i gdzieś na końcu jakiś fragment melodii próbuje jeszcze się wyzwolić, próbuje jeszcze żyć, ale tak naprawdę to zniszczenie postępuje do ostateczności. I tak to się złożyło w historii, tak to się złożyło z Nowym Jorkiem, że ten koniec świata, jakim może być zniszczenie muzyki zapisanej na taśmie, przełożył się też na koniec świata, który obserwowali wtedy wszyscy na całym świecie. No ale William był w Nowym Jorku. Zresztą tego dnia, kiedy samoloty uderzyły w Twin Towers, był umówiony w jednym z tych budynków na rozmowę o pracę w takiej fundacji, która zajmuje się wspieraniem artystów i zresztą zawsze wspierała także jego artystyczne poszukiwania. Miał się udać tam na rozmowę o pracę. Do tego spotkania nie doszło. Na szczęście ustalone było na późniejszą godzinę. Ale to wszystko, co się w Nowym Jorku wydarzyło, samoloty, które wbijały się w wieże, które się rozpadały, miasto, które zostało zasnute tym pyłem, który oglądaliśmy oczywiście we wszystkich przekazach telewizyjnych. To wszystko on obserwował i jednocześnie uświadomił sobie, jak duża zgodność zachodzi pomiędzy tym obrazem rozpadającego się świata i tym, nad czym przez ostatnie tygodnie wcześniej pracował. Doszedł tutaj też taki wątek wizualny. That was a long story. I need to translate it long. No, you're doing great. And I just remember the title of the Alan Watts book, The Way of Zen. Tak, więc czytał wtedy książkę też William Sposoby, czy też Droga do osiągnięcia Zen i to wszystko, ta praca nad taśmami, poszukiwania, czy też czytanie właśnie tej lektury, plus wydarzenia w Nowym Jorku 11 września, złożyło się w pewną całość, także z elementem wizualnym, bo kiedy już dzień się kończył w mieście tak poranionym, wystawili na dachu domu, w którym mieszkali, kamerę i ta kamera rejestrowała ostatnie godziny tego dnia. Tak więc zarejestrowała obraz jeszcze w świetle dziennym, ale potem wraz z ciemnością kamera zaczęła troszeczkę mieć problemy z łapaniem ostrości i pewien rodzaj dezintegracji, czy też zniszczenia obrazu w tym, co zostało zarejestrowane, przeniósł się i wspaniale połączył z muzyką stworzoną przez Williama. I to jest taki wstęp i to jest właśnie ten biograficzny element, a także związek z historią najnowszą Stanów Zjednoczonych, ale myślę też całego świata, który w tym utworze The Disintegration Loops jest zawarty. Wydany na 4 płytach utwór, kolaż, różne tutaj określenia są używane przez tych, którzy zawodowo zajmują się opisywaniem muzyki. Przynosi to wszystko, co w tej opowieści przed chwilą się pojawiło, a pewnie też przynosi znacznie więcej, bo każdy ze słuchaczy czy ma już swoje zdanie. No ale w każdym razie jest to ten moment, w którym wszystko się połączyło i to jest też moment przełomowy w karierze naszego gościa w tym sensie, że jego muzyka wyszła wtedy do większej publiczności i ten okres takiego zastanawiania się, czy warto w ogóle sztuce poświęcać życie, kłopotów finansowych, trochę chyba się zmienił w tym sensie, że od tego niesamowitego utworu zaczęła się też możliwość docierania z muzyką do większej publiczności. And now here you are in Poland. Look at this. I'm home. You home? Yeah. Is it really? Because everyone thinks if Basiński is... Basiński, yeah. Do you have Polish origins? Yeah, of course. Yeah, of course, like everyone in this world, yeah? My father's family, both families, Basiński and Baranski. Your mother was Barańska, yeah? No, my mother is from my mother's Grover from like England and Germany and Ireland, and her family German, English, Irish, but my father's family is Polish. But they immigrated when it was Prussia, so we don't know where the Beszyński family came in from. In Poland. We don't know. But it was here, somewhere here in Poland. So, yes, well, here we are. Welcome home. Thank you, darling. I'm so happy to be here. And we are really happy to see you here. I obiecałam, że zapytam też o Davida Bowie, więc to robię. Shadow in Time, this last record we know from you, the latest one, two pieces of music. You are going to perform here as well on Saturday. Yes. And you are going to do it yourself. Yes. So solo performance. So how it's gonna be like? Are you going it to do it live, or yeah, how does it work? We do it live with a laptop and two tape decks and lights, and we usually like to have a lot of fog for the lights, but we can't have it here, so that's kind of sad. But we'll manage. It's not important. Important thing is it's an elegy for dead friends and lovers and heroes, and Bowie was a great hero of mine. You know, my teachers, and I went to these very fine high school in outside of Dallas, Texas. The Texas school system and the music departments were extraordinarily fine, and they had the kind of competitions and budgets that the football teams only get now, unfortunately. But these band directors were serious musicians, and they were in serious competition with each other. And there was 3,000 students in my school. There was a 300-piece marching band that won competitions with very extraordinary, you know, choreography and great arrangements. And 300 people in one band? In the marching band. Oh my God. And we would do contests. And then the symphonic band, there was, you know, two symphonic bands, two orchestras, the first and the second, and there was a jazz band. So I played in the, you know, symphonic bands and the orchestras and stuff. And then the last year when I was a senior, I played in the jazz band and the symphonic band, and I think the orchestra. But my teachers wanted me to be, you know, the first chair clarinetist at the New York Philharmonic or something, and I wanted to be Bowie, so we had a little bit of a conflict there. But my junior year, we toured and we played very difficult Hindemith and Tillotspiegel and Pines of Rome and all this great music. Won the contests and all over the country, and then my band director wanted me to audition for my first chair, and I was terrible at auditioning, and I thought what? Well, he heard I was going to be playing saxophone in the jazz band, and so he had it in for me, and so he put me at third chair when I was a senior in high school. And so that was fine with me because I didn't have to play all the solos. I let all the little dorks try to do what I could do. And I played in the jazz band, and we won all the contests that year. So, but you haven't met David Bowie in a jazz band in your school, no, isn't it, in Dallas? But later, you did meet him, yeah? Later, I learned how to play the saxophone and learned how to improvise. And, you know, the blues was very important to me, because I was a melancholy child, and you can hear the blues in my music, I think, if you really listen. But I learned how to play the blues and went to a fine university, in State University, North Texas State University, near Dallas, where I was from. And they were a big band school. And a few years before, the big band had been nominated for a Grammy Award when Lyle Mays and Pat Metheny were in it, and they had a lot of incredible musicians that would come off the road with Woody Herman and all the big bands just to chill out and play really good music and not have to pay stupidity tax because their shoes weren't shined. and everyone was stoned, and you know, I mean, it was just this idyllic place. Music, music, music. Well, I didn't get into any of the bands, but I met all these young people my age, and we would go to the practice rooms and look through the real book and play the charts, and I learned how to develop my own style and everything. And you'd have, there was always parties on the weekends out at somebody's farm or somewhere, and you know, you go out and drink beers and woo-hoo. Stop. I mean, stop with saying what you were doing. And then in New York, okay? In New York, one of these guys from the dorm that I was in, the music dorm, Bruce Hall, called me out of the phone book like they used to do, and said, it was 1983, MTV had just started, they were producing, they were music directors for this English pop star that had a record coming out on RCA, and they wanted to know if I wanted to be the sax player, keyboard player for this video they were going to shoot at the RCA building, and I was like, yeah, sure. So they paid me, and I came up, and, you know, at that time, you would, you basically bring your own costume, your own clothes, makeup, whatever, and you go in first thing in the morning, and they put you with a choreographer, and they kind of drill you around, and then they tell you what's going to happen. Basically, it's a sound stage, three cameras. In the early MTV, it was the same thing, you know. They shoot it, maybe once or maybe twice. They don't even sync it up right, you know, when it's edited. And but it's not about the support players, it's about the star, so whatever. Anyway, I was doing that. While I was there, there was five bands a day. They would just, you know, do one and the next. Well, yeah. One of the other bands was this English rockabilly band called the Rockettes. And I had seen them a few years before in L.A., and they were wonderful, and I really liked rockabilly. But they didn't have a sax player. So I was talking to Smutty Smith, who was the bass player. He was the most beautiful boy you ever saw. And he was the first one I ever saw that had full sleeves of tattoos. And he had a big, giant, pink, upright bass, and he would just fly around that bass. And they had big quiffs, and I was doing a rockabilly look at the time, too. So he helped me get my quiff up for my thing. And then we were talking, and I was like, look, I love you guys. Saw you in L.A., but rockabilly band with no sax player? Hello, I'm your boy. Here's my number. He's like, you're right, Billy. Let's go talk to Dibs. So we went and talked to the lead singer, and I got introduced, and they gave my number. Well, they called a few months later. They were had a new record coming out on RCA, and so they were doing shows at the big clubs in New York, Peppermint Lounge, the Ritz, and they were really something because they were so cute, and that rockabilly was a new trend in the new wave, yeah, thing in the, you know, 83. So, and they opened for David Bowie once. Yeah. Well, we did these shows, and then a few months later, they said, "Billy, I'm working at an Italian jeans store in Soho," and Jamie called me from the house and said, "Call Smutty." So I called him and, yeah, do you want to open for Bowie? And I was like, yeah, $100. Okay. You know, so we went to Hershey, Pennsylvania, 30,000 people stadium, Hershey Park, open for Bowie. Luckily, it was a high stage with a chain link fence, and they were throwing things at us until my solo came out, and then they stopped, and that was cool. Mm-hmm. And then afterwards, I was talking to his manager, and I had a tape of shortwave music with me to try to give to Bowie. But I was too shy to, like some of my friends, just barge into his dressing room and hang out with him. So I gave it to the manager, and he said, oh, he's going to love it. Do you want to meet him? And I said, yeah. And so he said, well, wait here. He's coming on in a minute. So I'm there with my saxophone. Bowie, and your music. Bowie comes up. The yellow suit, the yellow quiff, you know. Hello, Billy. Great saxophone work, mate. Loved it. I heard it in the dressing room. Sounds fabulous. Well, the boss is waiting. Gotta go get to work. Would you like to watch from the wings? And I was like, So that was my chance fleeting meeting with the superstar of all time, David Bowie. And it was the one and only chance, yeah? The one and only chance. And Max played on the record before. Tell your Bowie story, Don. I'm a freelance violinist in New York, and so a lot of times you just show up. And he does orchestrations for everybody. And stuff. You show up, you don't really know what you're going to play. You're going to sight read some music. And my friend calls me and says, "Oh, we got a session at a place called the Magic Shop." And I'm like, "Okay." I didn't even ask what it was, whatever. And I show up and I start listening to the track that's going to be played, and it sounds like Bowie, but Bowie hadn't done a record in. Well, he hadn't done a Bowie record. He hadn't done a record in a decade or something like that. But he hadn't really done a Bowie record. That's true. Yeah. Until that one, and then the last one. Yeah. And The Next Day was the name of the record. And so I'm sort of, it's inkling in my mind that this might be David Bowie's. A David Bowie project. Session. Yeah. And so we start playing beautiful songs, and it's like, wow, okay. And then the door opens and he comes in. You know, usually like a star like David Bowie does not come for the string sessions. He came in, learned all our names, had lunch with us, talked politics, was the most gracious, most just wonderful person to spend an afternoon with. And then the record came out, and the record was amazing. Amazing. I loved it. Yeah. And you know, what's funny about that record is I had been wishing for a year. And what record it was? The Next Day. The next day. Yeah, of course. I have a signed copy of it. Yeah, and your name is on it. That's right. I had been wishing for years. You know, I used to produce bands. Like, if only I could produce a new Bowie record and get him to go back to being Bowie and let him be himself again. And then Visconti came back, thank God, and let him be himself again, and Max got to be on that record, and then the new one is just unbelievably heartbreaking. Oh, forget about it. Every time you hear it, it's different. Yeah. And Visconti's production. I could talk with you like for hours, but I need to translate the whole story. Okay. And it will take like another 5 minutes. So thank you very much, guys, for being with us here. And we are going to follow you during the festival. Thank you, William. Thank you so much. Thank you, Maxim. Thank you. Ja przetłumaczę tą długą historię, która była historią życia. Podziękowałam naszym gościom. William Basiński i Maxim Bosman byli naszymi gośćmi. Długa historia, która dotyczyła tego, jak doszło do zadedykowania i napisania tak naprawdę utworu z myślą o Davidzie Bowie, utworu, który można znaleźć na płycie Shadow in Time. Myślę, że skrócona wersja tej historii zawarłaby się w opowieści, która dotyczyła po pierwsze edukacji muzycznej Williama Basińskiego i potwierdzonych polskich korzeni, bo powiedział o tym, że jego tata ma oczywiście korzenie polskie i rodzina z Polski, z Basińskich i Baranowskich także się wywodzi. Ta historia dotycząca edukacji muzycznej i grania w zespołach zaprowadziła Bilego pewnego dnia na przesłuchania do zespołów, ponieważ jego nauczyciele muzyki uważali, że ma przed sobą wielką przyszłość jako klarnecista, a on marzył o tym po doświadczeniach z jazzem i z bluesem, żeby grać na saksofonie. I dzięki temu spotkaniu i temu, że właśnie saksofon w jego życiu się pojawił, zdarzyło mu się w roku 1983, bo tak daleka to była historia, spotkać z brytyjskim zespołem, który przyjechał wtedy do Stanów i zdobywał swoją popularność. To był zespół rockabilly, nazywali się The Rockets. Mieli charakterystyczny wygląd i o tym wyglądzie tutaj William także bardzo barwnie opowiadał. No ale najważniejsze jest to, że udało mu się ich przekonać do tego, że saksofon świetnie by pasował do tej muzyki. I skracając całą historię, właśnie z nimi grał koncert otwarcia przed występem Davida Bowie i wtedy mógł swojego ulubieńca, czy też człowieka, którego całe życie podziwiał, spotkać, przedstawić mu się, a także wręczyć swoją muzykę. Shortwave Music, dokładnie ta twórczość trafiła do Davida Bowie. Okazało się, że Maxim Oston także miał swoją historię z Davidem, brał udział w nagrywaniu płyty The Next Day, spędził z Davidem Bowie chyba więcej czasu niż Billy Basiński, ponieważ no, po pierwsze próby z muzykami, po drugie nagrania, a po trzecie lunch, opowieści. Obaj panowie z Davidem Bowie się spotkali, no ale to to na płycie Shadow in Time Williama Basińskiego możemy znaleźć dedykowany Davidowi Robertowi Jonesowi utwór. Długa to była opowieść i długa to była historia. Nie chciałam jej przerywać z tego względu, że tak naprawdę jest to jedna wielka, barwna sytuacja, w której jeden człowiek, mam na myśli Williama Basińskiego, jest jednocześnie historią niezależnej sceny artystycznej Nowego Jorku, historią innych artystów, bo przecież to w tych tworzonych przez niego miejscach pojawiała się Diamanda Galas czy Antony Hegarty, który jest nam teraz doskonale znany. To jest historia kontrkultury ludzi, którzy na własną rękę poszukiwali rozwiązań artystycznych, być może mniej popularnych niż nawet te zdarzające się Davidowi Bowiemu, ale ludzi, którzy wkładają niezwykle wiele do rozwoju samej kultury. A propos klarnecistów, to na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice nasz wspaniały, wyjątkowy, mam nadzieję, że niebawem znany na całym świecie, Wacław Zimpel. Klarnecisty, który nie chciał grać na klarnecie i wybrał pracę z maszynami, Williama Basińskiego, do człowieka, który całe swoje życie dedykował i pięknie tę pasję rozwija, także z tym instrumentem, czyli Wacław Zimpel, tutaj podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, jego koncert już jutro w pięknej kameralnej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, sali, w której słychać każdy oddech i spadający paproszek. Na zakończenie dzisiaj jeszcze we fragmencie Clark, także z zestawu. My jutro w znacznie szybszym tempie słyszymy się o godzinie 12 w Fest programie, a za dzisiaj dziękujemy bardzo. Agnieszka Szydłowska, Wiesław Szala tutaj w Katowicach, no a w studiu w Warszawie opiekowali się nami Bartek Gil i Michał Jakubik. Do usłyszenia, dziękujemy, dobranoc.